Bakari Mohamed Dunda yeye atapambana na bondia Simon Deo kutoka Gongo la Mboto jijini Dar es Salaam. Wao wote wawili wamefika kilo 57, kwa hiyo sheria zinaruhusu kabisa kucheza featherweight. Watacheza raundi 6. Labda tu niwaambie kwamba mapambano yetu yataanza saa 12 kamili jioni, na nataka tu wale mashabiki wa masumbwi wa jiji zima la Dar es Salaam waelewe kwamba sisi TPBO tunawapenda, na ndio maana tumeandaa pambano hili baada ya wao kuomba. Kwa hiyo naomba uhudhurie kwa wingi, na kiingilio tumewekea kizuri sana ambacho ni shilingi 2000. Hebu fikirieni wenyewe, kuna kiingilio gani cha shilingi 2000 kwenye mapambano ya masumbwi ambayo yanafuata taratibu zote? Nadhani hakuna, huu ni upendeleo maalum. Pia mgeni wetu rasmi kama tulivyotangaza awali, na kwa maombi ya watu wengi wa kusema ya Buza Yombo, wameomba Rashid Snackman Matumla bondia mkongwe awe mgeni wa heshima, na yeye nimeshampa taarifa hizi na amekubali kujumuika na wakazi wa Yombo katika ukumbi wa Gaddafi Square kama mgeni rasmi. Lengo kubwa la kumwalika Rashid katika mapambano haya ni kwamba watu wengi tunataka waige mfano wake, nidhamu aliyokuwa nayo, aina ya mchezo aliyokuwa akicheza. Kwa hiyo pia mwenyewe Rashid Matumla atapewa wasaa vile vile wa kuwapa mawaidha vijana, kama ataona kuna makosa ambayo anayafanya atawaelekeza hapo hapo, na ndio lengo kubwa sana. Kwa hiyo sisi kampuni yetu ambayo ni maalum kabisa, imesajiliwa kwa kusimamia masumbu ya kulipwa katika nchi ya Tanzania kwa maana ya TPBO Limited, tunawakaribisha sana mashabiki wote wa masumbwi tujumuike sehemu moja, ili na sisi tupate kufurahi kwa mchezo wetu, kama wenzetu watakapokwenda kufurahi kwenye miziki, kama wengine watakwenda kufurahi kwenye matamasha mbalimbali ambayo wamejiandalia